राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 10 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो परिवर्त देगी है सो दिख है वो दिखता नहीं है दिखता वो नहीं है ये नहीं है। सोबर से पहले नहीं था सोबर से बाद नहीं रहेगा और अब भी प्रत्येक क्षण नाश हो रहा है। प्रत्येक क्षण कोई ऐसी क्षण नहीं जिसमें स्थिर रहता हो प्रत्येक क्षण जा रहा है। तो ये जाना जाने वाला छोड़ दे। हमें पुस्तक में पढ़ा है कि सत्संग हुआ जाने कब सत्संग हुआ कि असत्य जाने हुआ असत्य का आकाश हो जाए जाना हुआ असत्य निकल जाए बस सत्संग हो गया। और जो पाया हुआ सत्य है वो पा जाए तो गहरा सत्संग हो गया। जाने वाला सब निकल जाए सत्संग दोनों में सत्य बात की धारणा करना वो भी सत्य है असत्य की धारणा मिटाना वो भी सत्य है असत्य की धारणा मिटाना भी सत्संग है और सत्य की धारणा भी सत्संग है। इस बात समता के दो लक्षण है गीता में तुम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग तुम दुख संयोग वियोग दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग योग कर्म से कौशल कर्म से कुशलता उसका नाम है योग। योग की दो परिभाषा है हाँ योग कर्म बोलना समझ तो योग होते थे वो भी भाई हम तो योग परिभाषा है भूल जाते भाई समझ तो योग होते थे समता का नाम योग है दुख से योग भी योग भी योग समितम और समतम योग मिलते हैं दुख से योग भी योग योग समितम क्योंकि संयोग का वियोग का नाम वियोग क्षमता की प्राप्ति का नाम वियोग वियोग का नाम योग योग का नाम योग योग कर्म सुकौशल ये योग की महिमा है परिभाषा नहीं है। कर्म सु योग कौशल कर्म में योग ही घुसता है और कर्म कुछ नहीं कर्म में क्षमता है वो योग है योग घुसता है और कम निष्कर्ष कुछ नहीं योग है योग कर्म ये बात है। तो दुख संयोग का भी योग मानो असत का भी योग असत का भी योग का नाम योग और सत के संयोग का नाम ये समत्व योग उच्च योग है इस बार जरूर मेरे सरों में त्याग भी योग और सदगुण सत्सरों ज्ञान भी योग सरों का त्याग भी योग और सदगुण सदाचारों का पालन करना भी योग संसार से अलग होना भी योग और परमात्मा मिल जाना भी योग असत असत से छुटकारा हो गया तो सत्संग हो गया और सत में लीन हो गए तभी सत्संग हो गया। ये बात है महाराज। व्यवहार में भी यही बात है कि दुख है, संताप है, जल है, इससे दूर हो जाए और परम शांति आनंद है उसमें एक हो जाए। चार शुक्र दो, एक कर दो दोनों हो जाएगा, एक करने से दोनों हो जाएगा। क्षमता ले लो, दुखों का भी योग हो जाएगा, दुखों का सर्वथा भी योग कर दो, क्षमता आ जाएगी। ये असत है ना, असत, असत का संग है दुखदाई, असत है ना। जो संयोग और वियोग हो जाए वो असत, जिसका संयोग और फिर वियोग हो जाए और संयोग भी नहीं और वियोग भी नहीं वो असत, वो पहले से है, जाएगा नहीं। और परमात्मा है, वो है, वो है, उसको है कहते हैं। ये नहीं है, नहीं है, नहीं, ये नहीं है, क्यों? पहले नहीं था, पीछे नहीं होगा और वर्तमान में नहीं मिल जा रहा है, तो नहीं नहीं हुआ है, प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा है। ये मुसाफरी निरंतर हो रही है, आप कुछ करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा जी का प्रवाह वैसे बह रहा है, ऐसे संसार बह रहा है, सब रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन बहिजे। संतन का रहता और बहता दो है, एक बहता एक रहता है। संसार बहता है, परमात्मा रहता है, रहता है अपना है, बहता है संसार है, अपना नहीं। संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, वो अपना है ही नहीं। जिसका संयोग या वियोग वो अपना नहीं है, उनको अपना मान ले, यही दुख है, यही बंधन है। संयोग होता है उसका संयोग, वियोग होता है उसका संयोग मान लेना है, यही बात है। संयोग का भी हो सत्य सिद्ध है, सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। है मेरे वर्दम, एक संत ने कहा घर में रहो, घर में गए, एक साधु थे, शब्द बाजते थे, तो कुछ ने कह दिया कि पौधा उठ ले, बोला पौधा उठ ले, संत बोले पौधा उठ ले बिना कोई बात हो तो बताओ, पौधा उसे नहीं बात ले कैसे कैसे बचे, कैसे बचे पता उतर नहीं पड़ेगा। नाश वाले इन्हें मोह नहीं कर रहा, अविनाशी से अलग नहीं हो रहा, विनाशी से मोह नहीं करना, मेरा पार विनाशी से मोह करना, संयोग और फिर भी योग हो जाएगा, संयोग और फिर भी योग हो जाएगा। तो संयोग के मार वियोग में दोनों में, संयोग में तो रुचि रखते हैं और वियोग में अरुचि करते हैं, इस वास्ते दुख होता है। दो मत दो, जिसका संयोग और वियोग होता हो उसमें संयोग में रुचि है तो वियोग में रुचि है, वियोग ठीक है और ठीक है। देखो आप दुख दुख है, दुख आएगा ही। एक मरुचि एक मरुचि संयोग मधुरुचि वियोग में अरुचि तो दुख पाओ सब दुख पा रहे हैं अरुचि द्वारा अपने वियोग में रुचि हो जाए वो ठीक है अमुक मर गया तो बहुत ठीक है गीता में लिखा गता सुन अगता सुन सिद्धांत सुन संति पंडिता पंडित गता सुन अगता सुन गता सुन जिसके प्राण चले गए उनकी भी चिंता नहीं करते और अगता सुन अगसुन की भी चिंता नहीं करते लोग अगसुन अगता सुन चिंता नहीं करते अगता सुन चिंता कौन करता है अरे चिंता अगर सुननी ज्यादा होती है गता सुन तो खत खत हो गया बेचारा क्या चिंता है अगत होने में कैसे पालन होगा कैसे हो संसार में दुख क्या है ये मरते हुए नहीं मरा यही दुख है और कुछ नहीं दुख चलते हैं मरने वाले मर जाए तो बस काम समाप्त हो गया अध्याय पूरा हो गया अध्याय पूरे होने रोता है कोई इतनी समझ भगवत गीता शुभ नहीं समझ मैंने बिंदा आया उठाते सांख योगो नाम द्वितीयो अध्याय कोई मर जाए तो समझा अध्याय पूरा हो गया अध्याय पूरा हो गया अध्याय पूरे रो नहीं जाए अध्याय पूरा हो गया अब दूसरा था चलो मौज है सदा ही मौज है मेरे भाई तुम है मैं एक माजी से कहा माजी घर में रहा करो घर में घर में घर में हूँ महाराज मैं घर में हूँ माजी ते नमस्कार घर में बैठा घर में घर में रहना घर से बाहर छोड़ना ही है घर में घर में रहा करो जागत नगरी में चोर लागे जग मारे जमनूता जाग गया गोरनाथ जग सूता जो घर में रहते हैं वे जागते हैं जागते हैं एक बात याद आएगी जयपुर में गा रहे थे एक साथ गा रहे थे वो सर छोड़ दिया महाराज घर छोड़ दिया घर टावर पर में छोड़ रहा लग रहे तो अब कहता है छोटे घर छोटे अवस्था ही छोड़ दिया था घर तो जिस स्वर पर गा रहे थे वो दूसरे स्वर ले लिया घर छोड़ दिया घर तेरे को पता लगा है मैंने घर छोड़ा टावर बने में तो संसार का तो छोड़ देना और भगवान को धारण करना दो ही बात है संसार को नमस्कार कर देना है और परमात्मा में बस अपने राम से रच रही है अपने राम से रच जो कोई बात चलावे दोय गाल वाकी सही है अपने राम से रच रही है अपने भगवान में रहो भाई अपने तो भगवान है सब एक ऐसा दे सब सदे और सब जैसा दे सब जाए एक ऐसा दे सब इस वास्ते भाई भगवान में हरदम मसल रहे हो, निरंतर रच रहे हो भगवान में। साधक को चाहिए वाणी से, मन से, शरीर से, किसी तरह से भगवान के साथ में संबंध जोड़ रखे, बस सब शाम ठीक हो जाएगा। भगवान से संबंध जोड़े, कोई काम करो कहीं जाओ ठाकुर जी के साथ संबंध जोड़ दो, जुड़े जुड़े संबंध हरदम। वाणी जब करो, मन से याद करो, शरीर से काम करो, ठाकुर जी का काम करो, ठाकुर जी एक ही बात है। संसार से अलग हो जाओ, सब भगवान के साथ हो जाओ। भगवान के साथ तो सदा आप रहते ही है, अलग हो सकते नहीं, और संसार के साथ रह सकते ही नहीं। इसी तरह बताओ, बताओ कोई ऐसा ताकत हो संसार साथ रह सके, अरे भगवान से अलग हो सके। हर समय अपने राम सरित रहिए, राम जी विराज राज। भगवान के साथ मौन से रहे अपने। भगवान के साथ हरदम, भगवान राम जी के साथ हम तो मस्त रहो। एक संत के पास बैठा के अकेला बैठा, बैठा बाबा जी अकेला बैठो, क्या कर तेरे होने तेरे आंस हो गए भाई, पहले तो अकेला नहीं था, तुम आ गया तो अकेला हो गया। तेरी कृपा है अकेला हो गया, राम जी के साथ हरदम मजा। एक होता है, ऐसा भी होता है, मिले ही रे तुम्हारो कब हो मिले ना, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ये प्रेम की अवस्था दो, संयोग में वियोग और वियोग में संयोग, संयोग में संयोग और वियोग में वियोग, चार अवस्था होती है। संयोग में संयोग, वियोग में संयोग, सज्जनो भगवान की तरफ चलो, बस सब आनंद ही आनंद है, सब तरह से अपने दृष्टि परमात्मा की तरफ हो जानी चाहिए, फिर देखो आनंद ही आनंद है। सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद, हरदम मस्त हो, हरदम है के साथ करो, हरदम नहीं के साथ नहीं, नहीं के साथ नहीं, नहीं के साथ नहीं और है के साथ है, एक एक ही बात। नहीं के साथ नहीं तो है के साथ है, और है के साथ है तो नहीं के साथ नहीं, एक और दोनों हो जाएगा, एक में दोनों नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संहिता, तम विद्या दुख निश्चय योग तब योग तेईस पहले बताया, द्वाचा परम लाभम मन्यते नाधीनत यशस्तुखना घृणा विजा देते। दुख सो उससे सुख तो उससे बड़ी होता नहीं, दुख वहां पहुंचता नहीं, दुख सो उससे पहुंचता ही नहीं स्पर्श। तम विद्या दुख से योग योग सुविधा सुखम आत्यंतिकम ये तद बुद्धि ग्राही मती नहीं सुखम आत्यंतिकम। भगवान के साथ तो सुख मात्र देखो और संसार से दुख वाले मत हो, दुख वाले से छूट जाए दुख सुख में, ये तो दुख वाले है भाई। भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, कई पुस्तकालय होता है, संसार को भगवान ने बताया दुख वाले बोल दिखाए तो ऊपर दुख ले दुख ले। दुख ले में सुख ढूंढते देखते थे बोल के तो देखते थे भगवान क्या लेगा दुख वाले दुख वाले महसास होते दुख वाले दुख वाले भी ठहरते रहे दुख वाले महसास होता दुख वाले ठहर जाए तो कुछ ऐसे काम चला है दुख वाले ठहरता नहीं फिर भी छोड़ते नहीं बड़ी सूर में था बड़ी मजबूती में एक संत से जाकर के प्रणाम किया तो संत ने दंडोत करी भाई कि महाराज आप संत हो आप दंडोत करो मैं संत हूं महासंत हो तुम संत हो महासंत कैसे हमने तो झूठ को छोड़ा है और सत्य को पकड़ा है तुम सत्य को छोड़कर झूठ पकड़ते हो तो बड़े तुम हो मैं बताओ तुम बड़े कब तक रखोगे झूठ पकड़ में आएगा नहीं अब सत्य पकड़ जाएगा नहीं तुम भैया हम तो सत्य में पकड़े हो बड़े सूर भी तो तुम हो दोनों बातें हैं बस एक ने छोड़ना एक ने पकड़ना है रब की पाना है इधर पटना है इधर उधरना है बुल्ला शाह थे बुल्ला शाह खेत पंत कर रहे थे महाराज जब की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो प्राप्ति क्या है भाई ऐसे रोक दिया है फल छोड़ दिया इतनी जो बात है तुम पटना ये तो धुलाना रब दख ही पाना संसार जा रहे रोक दिया अच्छा भैया तो समय हो गया महाराज राम महाराज गोविंद गोपाल इधर पटना इधर लाना गोविंद गोपाल की जय अभी प्रातःकालीन सत्र